Ana, yung pata sa wali. Ede kaya, halipo kuha mo kong jowa, halipo muli liyabo na, halipo. Alipo mulili abona, alipo.